بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الفضاتات dhe falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falënderojmë, prej tij falje dhe udhëzim kërkojmë, salavat dhe selamet për shëndetit më të mira mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të pastër dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë pas këtyre ditëve të sot munguam për shkak të festës së Kurban Bajramit. Do të vazhdojmë me ligjëratat javore të ditës së shtun, ku kemi hapë një varg të ri të ligjëratave mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit tonë të Bareke ve Teala. Dhe kemi përmendë se ajka dhe palca dhe thelbi i Kur'anit është njohja e Zotit Xhelle Xhelaluhu, ai i cili arrin të njehë Zotin e tij si duhet, ai do të njehë edhe detale të tjera ashtu siç janë në realitetet e tyre. Andaj besimtari duhet të investon, duhet të ndan nga koha e ti për të mësue se kush është Zoti, kush është Allahu, me çka cilësohet, cilat janë atributet e ti të larta subhanahu wa ta'ala. Emrin e vazhdim të sine kemi është një emër shumë i madh, me një ligjerat s'ka mundësi të përfshijet. Do të mundohemi me dy apo eventualisht tri ligjerata të përfshim këtë emër të Allahu të bareke wa ta'ala, për shkak se realisht trajta e cila ndahat, domthonë bazën nga ky emër, janë tri emrat Allahu te bareke ve teala. Do t'i marrim për një herë, nga se janë një bazë. Pra është një rraj e cila pastaj Allahu xhelle xhelalu e ka cilësuar me to tri emra dhe tri cilësi për Zotin ton te bareke ve teala. Po për shkak se ky emër përfshin vetveti urtësinë edhe atë të quhet në Kur'an hikmeti, dhe hikmeti është gjëja më e gjanë në Kur'an. Edhe në univers hikmeti është gjëja më e gjanë të sënë Allahu të bare kjo e tala e ka vendos. Andë nuk e ka përmendë Allahu me shumë ndo një vepër, vetëm se ka përmendë urësien. Andë Allahu të bare kjo e tala thot në surën El Bakara, ve men ju të lë hikmete fe kad utje khajran këthira. Dhe kjo trajt, kjo form kështu, kujt i është dhënë urtësia, i është dhënë hajri i shumët, me bollok s'ka ardhë askun pas për ilmin dhe urtësia. Pra Allahu te bareke ve teala krejt gjërat që i ka cilësuar në Kur'an i ka përkufizue, përveç urtësies. Kujt i jepet urtësia, kush ka urtësi, ai është hajri i madh. Një urtësi me pas është hajri i madh. E çfarë thua për atë i cili është mbazi i urtë? Prej atij buron urtësia. El Hakim, El Hakim, El Hakem, Zoti jonë të bareke wa teala. Andë dhe zërë të mundohemi që ta bon, spa ku ta hapim temën, nga se shteme madha adje Ibn Qayyim el-Jauziyje thot i tërë meditimi është në këtë emër. Kurani kur na thret neve me meditu, qka meditojnë ana? Meditimi qka është dhe zërë? Pse e ka vendosë dikush që ta qëtu? E mediton ti. Pastaj, pse e ka zjedh kohën dhe vendin dhe kombinimin, dhe pse krejt ki grumbull i gjërave janë mbledhë te ky sen, këtë çka quhet urtësi. Pra pse e lave çta çtu, ka një urtësi. Kur e mediton, e jetë të kërku urtësinë. Andaj do të Ibn Qayyim el-Jauziyje, e tërë ajo çka quhet në Kur'an meditim, është për qëllim çfarë? Me u zhyt në njohjen e emrit të Allahut i urtë. Edhe pse na e kushtojmë apo me preventiva e themi i urtë, po s'ka fjalë më përshtatshme në gjuhën tonë, edhe pse emri El Hakim është shumë më gjithë përfshirës se sa i urtë, është shumë më gjithë përfshirës që do të shohim me lejnë Allahu të bareke u e tjala. Fillimisht, vëzër, kemi të bajmë me tri emra. Emri Allahu Gjiluala, El Hakim, El Hakim, edhe El Hakem, të cilat vinë nga një raj, nga shkronja Ha, Kef, edhe Mim, të cilat do të shpjegojnë në aspektin gjusor, se qfarë çfarë bie. Pra janë tri emra të Allahut te bareke ve teala. Ka ardhur në një ajet emri Allahut El Hakem. Në surën El An'am ajeti 114, thëtë Allahu të bareke vë tjara, e fe gajrë Allahi e bëtëgji hakemen. Thuaj, a përveç Allahut të kërkoj hakem. Qka është hakem? Gjykatës. Pra thëtë Allahu të bareke vë tjara, pra drejtoju të tjerve, apo kërkoni prej meje, që unë të kërkoj jashta Allahut ndo një gjykatës, ndo një vendimarës për mua. Pra këtë e ka përmend Allahu Gjellera emrin e ti Hakem. Hakem është këtu vendimarës. Do të shohme se kjo emrë zgjerohet shumë. Gjithashtu ka arë në 5 ajete emri Allahu Gjellera Hakim. Qka dalojnë vëzër këto? Janë trajt e sëti kanë vendet e veta. Neve kemi obligim me i kalzu se Allahu e ka emrin Hakem, e ka emrin Hakim, edhe ka emrin El Hakim. Dhe neve jemi të vetëdijshëm se jo krejti din detalet e kësajna, dhe jo të gjithë kanë mundësi me i kapë, dhe më dhënë cilë është dalimi mes El Hakem edhe El Hakim. Mirë po sa për ti afru senin nga se janë kur anorë dhe kanë ardhë në fjallë të Allahut të bareke vë tala. Ka ardhë në 5 ajete fjallë Allahut, emri Allahut El Hakim. Në surën El A'raf, ajeti 87 të Allahut të bareke vë tala, fësbiru hatta jahkum Allahu bejnëna, wa hua khairul hakimin. Të dhe Allahu gjeluala, bëni durim deri sa Allahu të gjykon mes neve. Pra i drejtohet besimtarve, bëni durim në raport me armiqt, dersa Allahu gjykoje dhe të vendose në mes neve. Dhe ajo është më i miri, këtu ka ardhë El Hakimin. El Hakimin. Pra është unë elif fjalës së parë. Gjithashtu ka ardhë në surën Hud, ajeti 45, wa anta ahkamul hakimin, ti o Zot je më i miri vendimarrës, më i miri gjykatës. Gjithashtu ka arë në surën e tin, e lejsë Allahu bi ahkemil hakimin, a nuk është Allahu më i miri gjykatës, e kështu mëra. Dërsa emri Allahu Gjellë Gjellaluhu, El Hakim, ka arë shumë. Ka arë 94 herë. Emri Allahu, El Hakim. Dhe mon, kështu formohet, dhe mon, këto tri emra. Hakem, ka arë një herë. O shkronjat më të pakta. Pastaj ka ardhur Hakim, ka ardhur 5 ajete. Dhe 94 ajete ka ardhur Hakim. Dhe arabët kur e vendosin jejën në emër, e kanë për qëllim shtrirjen e këtij emri apo vavin. Shemo, kur ja vendosin në emrit një shtesë e cila quhet je, quhet Hakim, Alim, Semi', këtë realisht është ajo Alim, Semi', Basir, pa ato e bojnë Basir, Semi, Alim. Pse e morin elifin dhe e shtrim posh dhe e bojnë një, për me e shtrim anon. Përpunon, shumë kanë nga kjo cilësi. Andaj shiko, njëher ka ardhë Hakem, 5 her ka ardhë Hakim, 94 her ka ardhë në Kur'an Hakim. E që ja është për qëllim se të gjitha dispozitat e Zotit, të gjitha pa përjashtim, janë me urësin më të plotë. Nuk mund është me gjetë në ligjin e Zotit, këta e ka vendosë kotë. Madi Allahu i ka sfidu njërzit që të gjenë një diçka që Allahu e ka gjiku, qofta jo në univers, qofta jo në ligjet e ti, sa jo është kotë. Dhe e ka madhru vetë vetën. Allahu Gjeli Gjelaluhu, si për ligjet juridike, shëriatike, si për kriimet në univers, se të ketë diçka në to kotë. Nuk mund është me gjetë një bubrasë që e ka kriju Allahu kotë. Nuk mund është ti me gjithë asë një kresë ma e dopta një mizë, thush kote ka kryuë. Por që shtoti për në kaj i melgjëzije, të te kasar e ukull, janë të mangë këta mendjet me i kapë këtë urësitë Allahu të bare kjo e tjala. Kini pa njërës për shemull, kuri dy, vesh dy alternativa, dy zgjidhje. Thotë, ja kjo, ja kjo. Apo për shemull njërësit kur japin me azgjidhi kujtë problemin. Janë mësu njërës në rutinat e tëre, ose një fjalë, ose dy. Para më ndoni njëri cili është më i zëllëshëm, më inteligent. Sa alternativa ka aj? 5-6. Po para më ndoni njëri cili është shumë më i madhë. Dhe kjo argumenton për zgjidhët se ti kanë pru njërzit. Por shemo, kur njërzit nuk kanë pas telefon, apo nuk kanë pas aeroplan, pse nuk e kanë pas? Sepse nuk e ka kriju ende Allahut atë inteligent i cili do të shef edhe këtë alternativ, edhe këtë zgjidhje. Andë Allahu gjitha tha në Kur'an, jehlukullahu ma jeshe'u wa jehtar, Allahu kryon qka doje, në proces. Pra, Allahu Gjellua ka shumë zidhje. Andaj thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, për shkak sa i ka shumë zidhje, ha, s'munësh me kap ti urtësien. S'munësh me kap urtësien e Zotit te bareke ve teala në çdo sen. Ado kjo është ajo që ka ardhur në Kur'an. Se për këta ajeteve ku ka ardhur emri Allahut Hakim janë shumë, s'kemi mundësi me përmend të gjitha. Thot Allahu gjatë surën Al-Baqara ajeti 228, Wallahu Azizun Hakim. Allahu është Aziz Hakim. Wallahu Alimun Hakim, surën Nisa. Allahu është i dijshëm, i urtë. Gjithashtu ka ardhur në surën Al-An'am ajeti 18, wa huwa al-hakimul khabir. Allahu është i urtë edhe njohës i thellë. I njeh gjëra deri në detalin e fundit. Gjithashtu edhe në surën An-Nur ajeti 10, thot Allahu tebareke ve teala, wa laula fadlullahi aleikum wa rahmatuhu, mas me qenë mirësia Allahut mbi juve dhe rahmeti i tij, wa anallaha tawwabun hakim, dhe Allahu është pendim, pranues i urt. Pra emri urt dhe zërkart shumë në Kur'an. Çka i vjen për Allahun i urt? Para se ta shohim çka i vjen për Allahun, këto ishin ajetet. Fillimisht ta shohim gjuhësisht e pastaj dalmi te emri Allahut El Hakim. Kuptimi i parë, kanë thënë dietarët, çdo sen i përsosur arabt i thojnë ahkeme. Çdo sen, pra, me një fjalë kështu, çdo sen masi të jetë kriju, masi të jetë punu, nëse s'ka më çka me thonë, nëse është tamam e kryte, kur thojnë e kryte, jemi të knasht, është në regull, i thojnë ahkem të hu, e ke botë tamam. Pra arabt e përdorin fjallën ha, kef edhe mim, kur diçka vjen në tamamin e vetë, në tamamin e vetë. Pra kuptimi i parë, që do të shohim se krejtë cilën pasaj të një kuptim pak më i thjeshtë. Çdo sen që ka për sosët, a i kuptoni fjallën për sosët, është sosë. Dhe mund, deri që tu kam rije, kjo është tamam. Kur të për sosët, i thojnë ahkeme. Gjithashtu, kanë thonë djetarët, e përdorin arabët hakeme për qëfar për penges. I thojnë për shemull hakeme të debbe. Ati litarin që ka ja vendosin kafshës arabët, i thonë hakeme. Pse i thonë hakeme? Nga se e pengon nga ikja, nga qëroditja, nga zhvendosja, jo në vendin e duhur. Andaj i thonë arabët, çdo pengimi nga diçka që ka zdut me ba, i thonë hakeme hu. Pra vjen për përsosje dhe vjen për pengim. Ndërsa, gjithashtu vjen edhe për gjykim. Kur ti thoje dikush, ti e ki mirë, ti e ki keq, ka bo hukëm, apo ihkem, apo tahkim, ekstë mëra. Nërsa Ibn Qayyim al-Jauziyje e ka një shpreje shumë më të lehtë se kjo, ku thot, krejta definicionet e emrit Allahut, hakem, edhe hakim, edhe hakim, kthehen te kjo frazë e fjalijës. Vendosja e çdo gjëje në vendin e vetë. Kjo është hakim. Edhe njëherë, nëse si mon këto men të tjerat, mbaje men këta. Vendosja, pra kjo është ende gjuhësisht, dhe të kalujem të emri Allahu Gjellala, detalisht ka i vje për Allahu në të bare kjo e tala. Gjuhësisht, ihkem, hakim, i bije. Gjdo sen, qka është vendos në vendin e vetë, ajo quët hakim, apo quët ihkem, apo quët hukëm. Tani ta shohim për Allahu në të bare kjo e tala, qëfar i bije. Ka shumë definicione vëzër nga djetarët, ne dhe të zhjevi disa vëritërë, më shumë dhe të përqëndrojmë të fjallë të Ibn Qayyim al-Jauziyje, që janë edhe më thjeshtë edhe më shumë është morë me këtë mesele. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, emri Allahu Gjellua al-Hakim. Dë gjone, qëfar definicioni ka emri Allahu Gjellua al-Hakim? Ma dhe vëzër, neve ku dërflasim për një tem, për një tem tjetër, degzohet nga kjo, nga vendosja çdo senit në vendin e vet, një temë prej temave të sat janë të ndërlikuara për një numër të madh të devijuarve dhe të humburve, sidomos të ateistat, është tema mushkilatu sharr, problemi i të keqës. Shemo ateistat e kanë një çfarë ideje, thonë si të jetë Zoti i mirë pse ekziston e keqja. Pra mundohen më kap kinse prania e të keqës e ban që domthon diskutabil Allahum, të bare kjo vëtjala. Në përmjet këti emri, vëzër, e kupton krejt. Ne do të shihemi disa shembuj që ka pru Ibn Qayyim al-Jauziyja, por atë sot nuk mundemi kuptu të kundërta se i ka kriju Allahu te bareke ve teala. Të kundërta se i ka kriju Allahu xhelala. Pra, monëmen ku të flasim për të keqën, pse ekziston e keqja, pse lejon Zoti me ekzistuar e keqja, do kuptoni sekret është gjurmë e emrit Allahu el-Hakim. Kush e marr vesh emrin Allahu el-Hakim, atë më marr vesh më një herë. Po na do të flasim edhe për ata në detale me lejnë Allahu te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyja, Hakim është ai cili kur turdhroje për një send, kur thoje bëje detyrimisht, kanë al-ma'muru bihi hasanan fi nafsihi. Mohamed, kjo shumë definicion i përpikt. Kur Allah urdhon me diçka, a ne do të shohim edhe në Kur'an pastaj një numër dhe varg të urdhëresave se si Allahu i ka legjitimu logjikisht për njerëzit. Pra Allahu gja kër i ka zbrit shpaljet për njerëzit, a i ka trajtu, unë jam Zoti edhe pik, jo. Po ne ka trajtu, po ju flas në atë kudretin që ka ju muni me kap. Thotim në ka i me gjëzije, qka ka urdhër që e ka dhënë Allahu, në vetë veti është i mira jo. E cilë është problematike madhe dhe zërë e njerëzve. Shemull, një grumbull i madhë i gjehmive, pasaj danat, a esh arima të ridi, e kësë mëral kërramije. Por shemo, në këtë pik janë nga tru shumë. Neve thamë, nuk e kemi këtu vendin për me boksi kundër përgjigje dhe demante, por shkurtimisht, dhe zër, kur Allah u thot, mëse bani zinaja, dhe mës vjedhni, dhe mës korruptoni, a është ban zinaja e keqe, pëse Allah u i ka thonë e keqe, apo zinaja është e keqe dhe para se mi thonë Allah u e keqe, në këta janë nda njërzit. Esh arit dhe maturidit, kanë thonë, gjërat janë në botë këqia pësa Allahu ju ka thonë. Për ndryshe, qka? Për ndryshe si shingon në këqia. Pse? Sepse kanë thonë kështu. Ku janë gatru këto? Shemë ne themi, rakia, a është e keqe para se mi thonë Allahu e keqe, para se me bo Allahu haram, apo mas i ka thonë Allahu mëse pini rakin, që atër është bo e keqe rakia? Shumë për i filozofëve tësët janë konë brenda pejtë këtë islam, kanë thonë jo, masit ka zojë Allahu që atërë bëhët e keqe. Pse kanë thonë për këtë arsye? Sepse si tjetë zinaja e keqe në vetë veti, Allahu o detiru mi thonë dhe keqe. E na mësë me thonë që Allahu o detiru, që kanë thonë? Kanë thonë jo, ajo bëhë e keqe, masit ka thonë Allahu. Dhe janë nga në tru keqë. Thot i bënë ka i me gjëzije. Si ta kupto shemë në Allahu të hakim, e mërë bashkët mesele. Se gjërat janë me cilësi dhe karakteristika në vetë veti. Pra rakia vlezër të sahabët o ka në keqe dhe para se mi thonë Zoti. Realisht Zoti para se më na folë neva, ajtë keqe ka bëhaj. A i ka vendosë cilësi dhe se të ka bëhët keqe. Zinaja, para se me thonë Allah më zbani zina, ajo e keqe. Shëriati vetëm e ka vërtetue atë që ka është e keqe më ju shmangë. Apo, e kësë më ratë. Fjale e mirë, ka qenë e mirë, para se me thonë Allahu fol një mirë. Apo, jo mas i ka arë shëriati me në thonë fol një mirë, o shbo fjale e mirë, e mirë. Respekti prindit, apo, raporti mirë me njërës. Eksumeral, a janë të mira në vetë vetja, Allahu i ka po të mira, kanë qenë të mira si krijim, e Allahu e ka vërtetue me shëriat se këto gjëra janë të mira. Thotë Ibn Qayyim al-Jauziyja, dhe çdo sen çka e ndalon, Allahu gjellë gjelaluhu, e ndaluara është e keqe në vetë veti. Por qemi Allahu Gjelluala thot, mos i adhuroni idhujt të tjerë përveç Allahot. Idhulli si adhurim përveç Allahot, a është i shumtuar para se mi thënë Allahot, a ma si i ka thënë para se mi thënë Allahu Gjelluala. A dhe i bën kaj me gjëzijë në fund ku ta përfundon, nga se flatë për këtë e mërë gjatë, shumë gjatë, nga se thot këtë Kur'ani është hikmet. Këtë Kur'ani është hikmet. Ma dje, Allahu gjelluala sunetin e pengamberit sallallahu aleyhi sallem. E qka është suneti, vëzër? Djetarë qka dhejnë për sunetin? Detali i Kur'anit. Detali i Kur'anit është suneti i pengamberit sallallahu aleyhi sallem. E si e ka qytë Allahu sunetin e pengamberit ton sallallahu aleyhi sallem? Hikme, urësia. Gjdo sen që ka na ka urnu pengamberit sallallahu aleyhi sallem me ba, prej të mlojave dhe të voglave, janë urësi. Kjo e ka vendin qëtu, kjo e ka vendin qëtu, kjo e ka vendin qëtu. Ma gjithë ndo njëherë sahabët, kër e kuptonin të një ajet gabimisht, vjen të detali për janës për nga mesam dhe të jo, s'kuptohet kështu, kuptohet kështu. Qka është kjo? Vendosje në vendin e vetë. Mëse vendosni në vendin e gabum, po vendosni në vendin e vetë. A në dhe kjo është e imori madhi, Zotë i Gjellë Gjellalu, me kuptu njëri ju urcin, me kuptu njëri ju si vendoset një sen në vendin e vetë. Thot i bën kajim El Gjauzije, wa idha akhbara bi khabarin kena sitkan, kur të tregoj Allahu një lajmë, ajo është i vërtet. Por shembo, qësh me kuptu dhe zërta? Këthe nga ala tjetër. A në gjithmon kur do me kuptu dhishka, këthe nga ala tjetër. Vabil adhudadit e të bejenu lë eshja, ulema thojnë, kur t'i këthesh mbrapsh të gjërat, e mërvesh qysh i bje. Por shembo, kur Allah u thot, une po tham se ka ndodhë qështu qështu. A e mërë cilësin e vërtëcis kjo, se veç ka thonë Zoti, jo, ajo qështu u kanë. Êshtë reale ajo, është ndodhije cila ka ndodhë, ajo mu dhe mu provuë. Andaj Allah u kur thot që kjo ka ndodhë qështu, ajo nuk e vërteton këta me autoritetin e ti, me forcën e ti, pa argumenton me argumentet, me prova. Që të da shofë me kurdim të detalet e Kur'anit, kur Allah urdhënon urdhra, shumica urdhrave, vëllezër, mane men, shumica e urdhrave në Kur'an, me një përjashtim të vogël, një përqindje vogël, krejt janë të kuptushme. Kur thoje bane që ta, bane që ta, bane që ta, krejt kuptohen. Mos e bani që ta, mos e bani këta, mos e bani këta, krejt kuptohen. Me një përjashtim shumë të vogël. E njerëzit shkojnë kapën për çato përjashtimet, thot që ta s'me kuptojone. Po shemo si tavafi, apo me bo tavaf, thot se kuptojone. Mi po shemo, ndalimi rakis, ndalimi zinas, ndalimi zulumit, apo ndalimi i gjërave të liga, ndalimi coftinave, ndalimi gjakut, ndalimi i coptimit të fizionomis, fizikut, se dhe ka malkue Allahu Gjelluala dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, dëmtimi vetvetes, ndalimi mi bo dam tjetrit. Kri këta, kupton logikisht? Kri logikisht kupton. Ekshtu më ra. Si urdhat, si ndalesa. Thot i bën kajim e gjëzije. Wa idha fa'ale fi'len kene sawaben. Dhe hakim për Allahun është, kur të bëjë një vepër është e drejt. Ska do një vepër që e bën Allahu, vetëm së është e drejt. Që dhe më është e drejt? është qashtu u dash me bo. është më e përsosta, më e plota, më tamam që ka mundësi me bo. Pas e thot, wa idha erade shejen, kana aula bil iradati min ghayri. Dhe hakim për Allahun është kur ai dëshiron diçka, ajo çka ai e ka zgjedh prej dëshirave të tij ka qenë më përparsorja se të tjerat. Për shembull, do të vjen Ibn Qayyim e xhezim avon, Allahu ka dëshiruar me krijuë insanin, melekun dhe xhinin, shejtanin. Dëshira ti o realizua. A ka qenë i mirë krijimi me laqeve? Ne nuk him në atë botë shumë, se edhe njës nuk hindra se asu ki perceptojnë. A ka qenë i mirë krijimi njëriut dhe i shejtanit, që na shpesh kemi punë me ta? Shumë për njërzve kur mundon me i thell nërësit e Zotit, thojnë sikur të mështak shkriju hitë shejtanit, i shmikon ma mirë. Qa të di për në kajmë i zhjo këta? Jo, pas e ka kriju, ka qenë ma e mirë me krijua. E a e diti kandin e khajrit në krijimin e shejtanit, kjo me cilë tjetër. Pro ka qenë ma e khajrit që Allahu e ka zxedh krijimin edhe t'iblisit. Po t'i këtu ndoshtë adhe së në kupton. Edhe nuk është kusht mi kuptue të gjitha zërë. Pas e thot, wa hadha l'wasf ale l'kemali la jekunu illa lillahi wahdehu. Ky cilësim, kur t'urdhnoje, është i mirë. Kur t'ndaloje, është e keqe. Kur të regoje, është e vërtet. Kur të baje, është e drejt. Dhe kur dëshiroje diçka, dëshira e ti është në vendin e vetë. Kjo cilësi, në përsosmërinë e plot, se ka veç Allahu Gjeli Gjelalu. Por shimu, ti do një arë mund shmi dhanë dikujt, banë është këtë pun, harë mund më kone mirë, harë e keqe. Dikujt i du mëse banë një pun, harë dhe le mirë, harë dhe le keqe. Do një arë ti, por shimu, ka zonë një lajmë, ti ndoshtë edhe nuk e ki për qëllim me rren. Po su kanë që ashtu, tu ka duk që ashtu, tu ka migulue. Ka mundësi të njëherë e ban një vepër, herë o mirë, herë o keqë. Ka mundësi dëshiron diçka, herë dëshira jo të është herë mire e keqë. Allah nuk i ndodhë po se mira. Sepse vepron me urësin e plotë të ti, subhanahu wa ta'ala. Dhe di bënkaj me gjëzije, kjo është njëra nga definicionet e emrit Allahu Gjelluala, El Hakim. Gjithashtu, dhe di bënkaj me El Gjëzije, El Hakim, në një vend tjetër, në në libën e ti, Shifaul Alil, ku fletë për meselet e kaderit, thot, El Hakim alladhi yada'u shay'a la yada'u shay'a illa fi mawdi'ihi. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyya, Hakim është ai i cili nuk e vendos një sen pos në vendin e vet. Nuk e vendos një sen pos në vendin e vet. Fa huwa al muhsinu al jawadu al hakim al adlu fi kulli ma khalaqahu. Thot Ibn Qayyim al Jauziye, ai është bamirsi, bujari, i urti, i drejti në çdo sen që ka krijuar. Çka ka krijuar Zoti është në vendin e vet, me masën e vet, me urtësinë e vet, me bamirsinë e vet. Sepse këto rrjedhin si burim i emrave të Allahut te bareke ve teala. Wa fi kulli ma wada'ahu fi mahallihi wa hayya'ahu la. Dhe çdo sen që Allahu xhela ka vendos te vendi i vet dhe e ka përgatit që me mri dira aty, është nursin e vetë. Dhe bon, edhe vendin, po edhe rrugën kur ka shkue, e ko të mamë. Por shemë, ndë njëherë, kini pa, ta kuptojna, qybje rrugën. Ndë njëherë, ne e bojmë një punë, ti mire banë, funë e sosë. Po vjeni tjetër, thotë, kjo ka mujtë mu ba ma shpejtë. Por shemë, ti ki morë 5 orë, a e thotë, kjo ka mujtë mu ba për 5 minuta, se ti s'ki ditë. Apo, a i ndodhë kjo Allahut? Nuk i ndodhë. Ai edhe formën çka e bjen, edhe sebebin çka e bjen formën më të mirë. Për shembull, Allahu xhaja ka bërë urtësi që njeriu të krijohet në 9 muaj, në standardin normal. Po është lart me dallimet që i ban Allahu xhelala. Mirë, a është a ka mundsi rrugë tjetër? Rrugë tjetër ka, po kjo është më e urtë. Kjo është më e urtë. A ka pas mundsi Allahu xhaja më krijuë qiellin dhe tokën, që e ka përmendur në 6 ditë? Me krijuën në qast, bëhu dhe bëhet, po. Po pse ka zinë në gjashdit se kjo me e urta? A do të i përnkaj me gjëzije. Jo vesh kur e vendos të vendi vetë, po edhe rrugën ka e bje, o konë që ajo rruga me e mira. Që unë ti mund është me shku me një vend, më rinë të vendi ku je konë. Po di kushtot, pse kja orë këne, kja konë ma letë? O, dija, ta shtën, ta zhjith një problem ma letë. Andaj kjo është ajo që ka përmen djetarët, në emën e Allahu te bareke ve teala, El Hakim. Se përket vëzër djetarëve të tjerë, ka shumë djetarë që kanë folë për emrin Allahu te bareke ve teala El Hakim, neve do të shmangemi shumicës të tëre. Do të kalujem të një meselë tjetër se në ka përmend Ibn Qayyim el-Jauziye në librin e ti Miftah Dari Saada, ku folë për modele dhe shembuj të urtësive të Allahu te bareke ve teala në krijim. Neve për shembull tani e dim me fjalë shumëta, dhe ajetet shumëta, se çdo sen Allah e ka vendosë në vendin e vetë. Por detalet e kësa janë pak më të fështira. Nëse vlatëmi praktikisht, pse Allah e ka bështë ta? Pse e ka bështë ta? I më në kajmi që zhje ka një libër të shkruar, një nga librat më të mdoja, më vepra gjigande, dhe se ne kanë qmu djetarët e ka emrin kjo libër, Miftahu Dari Saada, qelsi i shtëpis së lumturis. E ka qujtë gjenetin, shtëpia e lumëturis. Ka njësë në këtë libër me folë për dy vëllime. Vëllimin e parë fletë për dijen, vlera dijes, vlera e njohurive. Në kapitullin e dytë, librin e dytë, për çka fletë? Fletë për urtësitë e Allahut në krijim. Por shumë, pse Allah e ka bëf mirë me qajtë? Pse Allah e ka bëf burit qime e grujës i ka bëf lokë? Pse Allah e ka bëf pesgishta? Pse Allah e ka bëf një hunë e jo dy? Pse Allah hunën e ka bëf me dy vrima? Pse i ka bëu 2 vesh jo 6? Pse i ka bëu 2 sy jo 4? E jo 10, e jo 20. Pra, kit këto supozime. Pse s'ma ka bëu kit krijën me sy? Po i bën kaimi këta flet, detale shumëta. Ku i supozon thotë, çe supozoje 6? I 6-it pengon. Thotë si më di se at pengon? Thotë shko gjeni njëri, se në Allahu xhelala në përjashtim ja ka dhon 6 gishta apo 7 gishta. Thuaj, a ki çef me këto dia? Hiç pa hezitu thotë po. Pse? Se i pengojnë. Kjo është urësia Allahu Gjelluala. Shumull, apo na, si do mështë që i kena më rakë shumë me folë, mi posa 4-5 goja. Dikush kishë pasë qef. Po jo të pengojnë dhe zërë. Allahu Gjelluala urësine vetë, ne i ka donë këtë senët, dhe ti nëse supozon foto tjera, modele tjera, ki me pasë e gabimo. Ki me pasë e gabimo. Dhe ma dje thotë, kjo nuk ndodhëve shte njerëzit, edhe te kafshët. Nëse e merë formatin e kafshës që fluturon, shpendit, dhe kafshës të cilën e ka vendosë Allahu në ujë, do ta shifse edhe formatin, edhe krimtarinë ajo e ka, edhe strukturën e ka të përshtatshme për vendin ku jeton. Apo, dhe ti nëse supozon ndryshime të ajo, çfarë? S'ka mundësi. S'ka mundësi me qenë e përshtatshme. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziye se prej gjërave më të mira që shtohet bindja është meditimi në urtësit e Allahu të bare kjo e tala në krim. Dhe para se me nis, Ibn Qayyim el-Jauziyja është për atyre sët e qmon punën e vetë. Në fillimin e këti libre, që ka thot? Citat. Këtë libre që ka për shuj, thot, ra dhe gjenë dikon, ndoshta heq. Thot dhe kum lutë Allahu me krejt emrat e ti të bukur, që Allahu të më inspiroje dhe të më frimzoje, që ti shpjegoj urtësit e ti në krim. Pra, është me një fjallë është zotu, është përkushtu me tërë fuqinë e vetë, me tërë lutjet e ti, që zotit ti mundësoj e të shkuj një liber, ku do të jenë urcit Allahu te bareke ve teala të shfaqura në këtë liber. Ne ves kemi mundësi, vëzër, mi përmen krejt. Vesh për urcit ka folë dikun 500 faqe. Shumë urcit Allahu te bareke ve teala në krejt. Po neve do t'i përmenimi disa prej tëre, nësa ligjëratën do të vazhdojna me emrin Allahu el-Hakim, do të shohim ligjet e Allahut, se si i ka bërë Allahu të urta. Çdo ligj e kuptojna me mendje. Dhe çdo ligj tjetër jashtë ligjit të Allahut i bën me një lehtësi, i bën ignorancë. Andaj Allahu çdo sen jashtë librit të vetë ka quajtur jahilie, ignorancë. Dhe sot çojmë vëzërin ignorancë të shumta. Flasin njerëz për Allahun pa dije, flasin për shariatin pa dije, e quajnë shariatin Allahut me terma të lig, e abuzojnë, shantazhojnë. Thojnë kjo tabekta, duke mundu me e ersu fotografin e bardhë të fejtë Allahu subhanahu wa ta'ala. E besimtarëve zëtë më konë prej e kësajna, e këtëre tendencave, e këtëre propagandave të pamoralshme, por duhet të mëson emin Allahu të l-Hakim, dhe qka ka kriju Allahu, ka kriju me ursi. Prej gjera që i bën Qayyim el-Jauziyja, është, dhe kjo është dështë ta më interesantja, pse ka kriju Allahu një njeri armik të vetin? Kjo është për ursive se ne e diskuton. Ne veskemi mundësi mu detalizu, vëzë. Flet gjanë e gati, më në kaime gjithë. Po shkur të imishtë të tabim ide. Thot, Hikemullahi fi khalqi men yushriku bihi wa yuadihi. Shko titullin e urcijës. Urcijë të Allahut në krijimin e ati cili ban shirkë Allahut. Pro ideja e kësaj teme është, pse Allah e ka kriju një njeri i cili do t'i del karshi ati, do t'i ban ortak ati, do t'i përshkrun rival ati dhe do ta armitson. Çka do t'i bën Qayyim el-Jauziyja? Wa qad yatarattabu ala khalqi man yakfuru bihi wa yushriku bihi wa yuadihi min al-hikam al-bahira wal ayat al-zahirati ma lam yakun yahsulu bidun dhalik. Fadi bën Qayyim el-Jauziyja. Në krijimin e atij i cili e mohon Allah, i ban shirk Allah dhe armitson Zotin, për më fjalë, pse ka kriju Allah një armik të vetin? Pse ka kriju Ebu Gjehlin, ma thjesht? Pse ka kriju Firaunin? Pse ka kriju Iblisin? I Ibn Qayyim diskuton. Edhe pse neve fillimisht vëzër e dim se urësit Allahut plota, Shejhul Islam Taimi ka një fjalë ku flet për urësinë Allahut te bareke ve teala, dhe kjo ndoshta duhet të futet këtu me si qartësim, si dritë. Ibn Qayyim, Shejhul Islam Taimi thotë kështu: kapja e urësive të Zotit në tamamin e vetë, komplet, tërsisht, është si me e kap qenjën e Allahot e cilas kapët. Pra me e dit tamam, komplet, tërsish, pa përjashtim, se pse Allahu për shembull dhe ka krijuë Iblisin, nuk mund është me dit qasë sa mund është me e dit qenjën e Zotit, sepse emri Allahut Hakim është me qenjën e tina i lithë. Pra sikur që së në shë Allahum, sikur që së në kap qenjën e ti, së mund është edhe me kap komplet urësijem se i kërion Allahu gjellu ala gjëra. Andaj mirë për i bënkaj me gjëzje, këtu nuk pretendon se i dim krejt, por orvatje, për ta kuptu një grimc, një thërmin nga urcija Allahu te bareke ve teala. Qëfar thot? Kur Allahu e kryon një armik të ti, thot në të ka urci të mrekullushme dhe ajete qarta, të cilat s'kishin pas mundësi mu shfaq pa i kryu këto. Shiko tani, thot, felaula kufru qaumi Nuh lemma dhaharat ajetu të tufan wa bakjet ajetun jetëhaddethu bihen nasu ala mërri zemani. Thot, si kur mësë kishqen mohimi popullit Nuhit, pra këtë ato pabesimtar në kohën e Nuhit alayhi salatu selam. Ibn Qayyim el-Jauziyja thot, supozojt kundër tëm që si janë kohën ato pabesimtar, thot, nuk ishte shfaq mrekulli Allahut në tufanin që e ka shluar. Kini parasysh tash? Allahu kër e ka manifestu fuqinë e ti. Kër e ka shlu ujin prej lartë dhe e ka nxjerr ujin prej tokës, dhe këtë tokën në disa tefsira apo pjesën ku ka jetue populli Nuhit, e ka kap vërshimi. Këtë kjo dhe zërë është ajet i cili ka mbet deri ditën e gjykimit, sepse me këtë ajet Allahu Gjellewala e ka manifestu kudretin e tina. A në do t'i përnë ka i me gjëzije, më si shinqen ata, si shfaq kjo. E kjo nuk shfaqet pos një faqin e kufrit të atyre. Pas e thot, sikur më së ishte kufri i popullit të Adit, zdo t'ishte shfaq era, të sinë Allahu Gjellewala ka gjujt, rihul akim, era shtërp. Qëka të mon era shtërp? Ka arë një erë dhe i kalon të vdekur ata. Kënjë bodhe zërë tani ka pak kur po frinë, do gjëra po i fluturon, apo? Më kam pak me fuqishme ajo, fluturon edhe më shumë. E ban shkatrimin tokë. Thot i bënkaj me gjëzije, mësë më pasin rebelimi popullit të Adit, nuk i shfaq fuqia Allahut në erë. E Allah për me shfaq erën, e ka shfaq popullin e Adit. Pas e thot, sikur mësë të kishte qenë, pas e fol për shumë prej popujve, thot, sikur mësë të kishte qenë, kufri i popujve që i kanë refuzuar faktet e pejgamberve, nuk do të ishin shfaq gjurmët e fuqishme të Allahut në shkatrimin e tyre. Pra më do dhe zër, Allahu që ka forcë. Kjo forcë ku është shfaq? Ka dal një rebel, e ka qenë për urtisë Allahut, me dal kjo rebel, e që Allahut me manifestu forcën e vetë. E kuptoni tani? Pra janë shfaq nga popujt shumë kufre, mohime, rebelime, mos mirënjohje ndaj Zotit vet, e Allahu si reflektim ndaj këti rebelimi e ka shfaq forcën e vet. Sikur që na e kemi përmend, kujti kujtohet, ta përmendim me kaimë xhozie. Kur melaçët than, o Zot, pse pe krijon Ademin? Çka tha Allahu te bareke ve teala? Se dini ju. Deri në atë kohë, cili emër nuk ishte shfaqi Allahu te bareke ve teala? Cili emër nuk ishte shfaq? Al-Afu. At-Tawwab, Al-Ghafur. Emri Allahu Gjela falës, pendim pranuës, shlir, a i cili shlin të këtia, i falë të ligat. Pa e kriju Ademin, që ishtë delën pa emri Allahu falës, me laqën Allahu e ka kriju, mos me bo gjuna. E Allahu e ka një emër që falë, që ishtë me ta falë ti kur zban gabim? Që Allahu e vete ka kriju, mos gaboje. La ja asune ma emarahum. Thetë Allahu Gjela, ne me lasët i kemi bom, mos me na kundrështu neve. E ajë që ka së kundrështon, qysh e zbaton mbi ta faljen. Andaj Allahu e krijoi Ademin, e bani gjunahin. Allahu tha, ec ta shtu të fali. Ta kalzoj në emër temin, unë e fali. Andaj shiko u kriju Ademin për mu shfaqë mpa. Fali Allahu subhanahu wa ta'ala. Thetë i bënkaj me gjëzije, u rebeluan popujt në histori, për gjatë historisë, që të shfaqet fuqia e Allahut në dushkimin e tërë. Sepse një për emrat Allahu Gjela cili ashtë, cili është për emrat Allahu të bare kjo e tala, shedidul e kap, i ashtë për ndërnim. In në batë shërabbi ke le shedid, kur godet Allahu godet fështir. Dhe kjo është për e urcive të se ne ka përmen, Ibn Qayyim el-Jauzije. Pas e thot, Ibn Qayyim el-Jauzije. Wa laula maji'u al-mushrikeena bil haddi wal hadidi wal 'udadi wash shawkati yawma badrin lamma hasalat tilka al-ayatu al-'azimatu allati tarattaba 'alayha min al-iman wal huda wal khayri ma lam yakun hasilan ma'a adamiha. Shiko, e marr luftën e Bedrit si model për ta shfaqur urtësinë Allahu te bareke ve teala. Thot, mos me pas ardh paganët, i lutart, armiqtë e pejgamberit ton dhe pejgamberit Allahut. Me arm, me hekur, me municion, me fuqi, në ditën e Bedrit, nuk ishte shfaq e kundër ta prej argumenteve të Allahut të bare kjo e tjala. Cile ka qina jeti Allahut në Bedr? Zbritja e melaqeve. Zbritja e melaqeve. Andaj, krejta do shenë kanë transmitu luftën e Bedrit, thonin, njani për neve e ngritë, për muslimanve, e ngritë të shpatën, e ndë pa e afru të armiku, a i binte. E Allah u gjë azbiti ajete, se nëjna të kena azbit me laqe, me juve. Thodi më nkaj me gjëzije, si shte shfaq që kja jetë, s'ki shte një zbit me laqe. Allah u prej urcis vetë me zbit me laqe, e ka prue luftën e Bedrit. Pas e thot, dhe nuk ishte shfaq imani. A mu me para me ndu vëzër, 300 veta kanë luftu me 1000 veta, të dobët, traskapit prej hijretit, traskapit prej izolimit dhe embargo që janë kanë bërë gjitha ato vite, dhe ato dalin pa përgaditur dhe balafaqohen me nimi të përgaditur. E Allahu Gjelluar donë me shfaq imanin e këtyre sahabeve. Andaj qunë ato ehlu bedr, njërës më të mirë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem. Dhe shfaq udhëzimi Allahu, se si ja u ka furcu Allahu Gjelluar e zemrat e tyre. Dhe shfaq khajri madh, thati për në kajim e ljozije, sikur mos ndodhë të, s'kishin ndodhë këto. Pra nuk ishin zbrit me lachët, si shfaq khajri, si shfaq imani. Pra vëzër, eksistenca e paganit, eksistenca e pabesimtarit, eksistenca e kundërshtarit Zotit, cila është ulësia, në nuk e dim të tërën, po si orvatje, së të di bënkaj me gjëzije, cila është mu shfaq një emër i Allahot. Andaj, a ju kujtohet në fillim kur folëm për regullat emër dhe cilësive të Zotit, qka tham atje? Krej që ka eksiston në univers, prej levizjeve dhe gjykimeve, është një gjurë prej emërve të Allahot të bare kjo e tjara. El Kabit, El Basit, herë tjep, herë të shtrëngon, herë të shtrim. Kjo është Allahu Gjelluala. Kjo është ajo të se ne ka përmen Ibn Qayyim El Gjuzije. Gjithashtu ka përmen edhe shembuj të tjerë. Neve do t'i shmongemi shumë prej tëre. E përmen qështën e shejtanit. Ne qështën e shejtanit kemi përmen maherët, një debat nga Ibn Qayyim El Gjuzije. Pse ka kryu Allahu shejtanin dhe debatit që ka bon me melachet. Pse Allah më ka urdhnu, pse Allah u gjelluala më pruni një urdhë shka e diti se unë s'kam mundësi me bo. I kemi dhënë atje gjevabët në ligjerat të veçan. Mi po këtë i bënë kaj me gjëzije përmene edhe krijimin e shejtani. Thot, wa laula khalku shejatin, wal hawa, wa nefsil emmara, lemma hasalat ubudijetu sabri, wa mujahedetu nefsi, wa shejatini, wa mukha lefetu huma. Thot i bënë kaj me gjëzije, sikur mës të ishte krijimi shejtanve dhe i epsheve dhe i egove sa nxisin për të keq, zot arrihej adhurimi i durimit dhe lufta ndaj të këqijave dhe djajve. Por pse i ka kriju Allahu shejtan një nga urtësit që mu shfaq një durimtar i cili e lufton. Para më dozë Allahu e kriju shejtanin që besimtarit më shfaq pa imanin. Për shembull, kur ti sprovokon kur gjë, pse çish ka më dalën pa sabriot? Qish ka me dalë në pa, sabriot. Andë neve kemi përmen nga fjalët e ulemave se në fuqit e njëriju dalin pa kur provokohet diçka prej jashtë. Apo? Andë përshimu njëriju kur i vinë së mundjet i instalon apo i shfaqen shumë prej imunitetet zatë a i nuk i ka dit edhe i bëmbal pasaj i bëhet edhe më i fort. Andë shiko Allah u të pare kjo talë vezër ka kryu epsh që ti e përshimu ta ka shlu epshin mbredin të anë. Pas e ka thonë, luftoje këta, që që fasët khajri jëtë, që të mërish më shumë. Pas e thotë, wa terku ma jehuahu el abdu ve ju hibbuhu lillah. Thotë, Allahu Gjellë Gjellalu e ka kriju epshin dhe të kanë mëtë, të cilat i ka qutë liga, që që fasët dashuria e robit kër e lekta për Allah. Allahu e ka kriju një epshtë e ti, e ka kriju një pami të këndshme karshi, edhe të ka thonë, u le kokën, nga dashuria për mua. E Allahu gjitha shumë me këto gjëra i shfaq disa njerëz që dojnë Allahun shumë. Allahu për shembull i dëgjojnë fjalët e njerëzve, për shembull, pse ti s'kënaqesh? S'kënaqesh njët, pse nuk i shfryton të mirat apo të kësaj jete, argëtimet, zbavitjet, andaj janë njerëz duke u zhit në jetën e kësaj bote. Çka i thot besimtari? Unë i lë këto për Allah. Sepse e dua Allahun gjelola më shumë se këto gjëra. E kjo nuk i bjes, unë nuk provokohem nga kjo. Po unë provokohë, po këj provokim është menagju me iman. Andoj shiko, si shdel në pah imani vëzër. Allahu gjëra me krimën e të kundrëtave, i ka shfaq këto gjëra. Pasaj, përmend Allahu Ibn Qayyim el-Juzije dhe gjëra të tjera të kësaj natyre. Pasaj përmend nga urtësit Allahu gjëra dhe l-Hakim, thot, el-Hikmetu min ihbati Ademe min el-Gjenne. Dhe kjo gjithashtu të teme madhe. Pse Allahu, me qëfar urtësie, e ka zbrit Ademin, prej gjenetit në tokë. Dhe kjo dhe zër, kjo nuk është vetëm, do më thonë, qështje e vogël, këta e ka përmendit dhe Musaj a.s. Adin që ka nëzirim më Bukhariju nga pingamberi jonë sallallahu a.s. Se kër janë takue në qijel Ademi me Musaj a.s. Që i ka thonë Ademi a.s. Musaj a.s. Ademi a.s. Ka thonë, o Adem, baba jonë, baba njerëzimit. Ka thonë, mës me pas dalti pi gjennetit, nas ishmi mjeru në tokë, si ishmi lovë në tokë. Qëka i tha Ademi a.s. Tha, o Musa, a nuk të ka zbrit ti në të vratë, a nuk të ka mësu Allahu se kjo është krujt para se mu kryune? Apo, pra Musa i a.s. sigur e ka përfityru, sikur mos dilt, apo mos ndodhë tha jo që ka ndodhë, apo sikur mos bajshë e ti gjuna, ne do t'ishim të lumëtur të gjithë në gjennet. Qysh edha gjevabin, Ademi, e në fund për nga mberi jonë s.a.s. qëka tha? Fe haqje, Ademu Musa. E mujti Ademi Musaj. Pra kush e ka mirë? Ademi alayhi salatu wasalam. Pse? Sepse Allahu tha më ka shkruajt mua me dal prej xhenetit. E tani këtu, pse ja ka shkruajt? Ibn Qayyim al-Juzeyy mundohet me dhani javap. Dhe vëzër, kjo kaptinë shumë e madhe. Këtu mundesh me meditu edhe ti edhe unë. Ne jemi këtë bitë Ademit. Dhe ne këtë atë që e ka pasë në ADN. Ademi e kemi në grimë se të asajna. Jo rasisht na e dojna dunjojen, se dojna me jetue, dhe disa njëzë ju përzijet kjo. Disa njëzë ju përzijet dashuria me dunja, me dashurin për jetën. Dashuria për jetë është nga ambicet më të mëdha që ka vendosë Allahu të shpirti Ademit. Që ti me pas ambicje me jetue. Andaj besimtari këtë ambicje menagjon dhe donë edhe në gjerat me e përfundue. Apo sa prej gjera Allahu gjera i ka përshkujt në gjerat prej të mirave. Që ti të lakmojshte ato. Andaj duhet me nda gjërat të sa i ka vendosë Allahu si gjërat mira, pasaj kanalizimi i tërën haram është diçka tjetër. Po nëse kanalizon halal, atë janë gjërat e mira. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, urtësi sepse Allahu te bareke ve teala e zbriti Ademin, babën e njerëzimit, prej gjennetit në tokë. Fillimisht çka thot? Në zbritjen e tij në tokë ka prej urtësive të cilat mendjet s'kan mundësi mi kap. Dhe kjo i takon dhe zërrobit. I shof disa njerë, subhanallah i ladhim, kër flasin për gjdo sent fejes, ta bin për shemull, pin fillim thot, ketë që ka me thonë, 100% a qështu, ketë haka. Nëse shiko dhe zëri, më nkaj i me gjëzje, njerë për gjigandve, ulemave të mdoj, e paraprin, arsyjen, dhe mon, unë do të flasë, po kjo nuk e tëra, me full për Allah unë shumë e madhe, pra, unë do të rvatëm, gjej diçka pse ka zvit Allah u Ademin tokë, por prap pas kësaj, jetë diçka që unë nuk e di, dhe jetë diçka shumë e madhe që na nuk e dina, e cila më shumë nuk dina se sa ajo çka e dina. Pasaj thot, wal elsunu ansifetiha, thot, dhe askan mundësi me përshkru gjuhët, pse e ka zvit Allah u Ademin tokë. Pasaj thot, fe kana ihbatuhu minha ajna kemali, li ja ude i lejhi ala ahseni ahvali. Thot i më nkajim el-Juzeyy. E tani të shpjegojmë pak. E ka zbit Allahu Ademin për i gjennetit, sepse kjo ka qenë palca e përsosmëris Ademit. Ademi nuk ish mundësi mu përsos në gjennet, përsosja ish në tokë. Qka tha? Që të kthehet atje në halin më të mirë. Në shiko, fillimish, pse zbriti Ademi në tokë? Të përsosët e pasajt prap të kthehet në gjennet. Allah unë avof për tëne. Dhe të kanonë këtë dunja dhe kthehen prap të përsosër në gjennet. Kush nuk e kupton dhe zërjetën që shtu? Depresioni, piklimi, mërzia, çka ka piqisaj fjale, i ka me bollok në shpirtaj. A shka do të këtu na këna më knaq, këtu integrimi, këna me mor rogat mdoja, edhe i drogoj njërzën me kësi fjale. Ki me dej, ko burë, edhe 20-30 vjet i ki, që ato edhe shvizoj. Shko vetën i plaka, ka integrime, a s'ka integrime. Integrimi edhe zënë gjennet, edhe nga po fitëne. Andazër, po shprejmi me këtë terme që ka neve na, po na e mundojnë trunin e për ditë. Thu se në gjenata me hi, vëzër. Ato dojnë me dalbi ati, neve dojnë, na kena me hi atje. Ato mitën të vra, e të vëtë vra, e të drogu, e të piraki, e të bazina, e tani vazhdimi statistika dalin, sa fmi kanë linë, martesa tjash litshme, e sa për i tëre i vrasin, sa për i tëre i lajnë, e sa prindit des në për shpit kujdestarive të pleqve, e pasaj neve na thot, del dikush të thot, a gjetë gjenata. Kjo e një rancë e madhe, vëzër. Kjo e nati madhe. Kjo është, kjo krinëtësi e madhe ndaj Zotit të bare kjo e tala. Gjenet vëzër shka këtë dunja. Haroj, gjenet shka. Këtë dunja shka rahati vëzër. I bën ka i me gjëzit thot, njerëzit më të bom azab këtë dunja janë, ata shka thonjë këtë dunja këne me ndrejqëna. Qëfar i nati është kjo? Qëfar Allah thot, shka? Qysh mund është i ati shka e ka kriju thot, une e baj. Kini pa një mjesër kërë thot, që kjo është ndrejqët më? Denjani thot, unë e ndreqi. Ha e ndreqi? Po që që ndreqi ti? A i cili ja ka malku dunjan, së mështimi a hek më ke cilësi, a e ka malku e, subhanahu wa ta'ala. Që do t'i bën kaj me gjëzije? E zbriti Ademin prej gjennetit në dunja që ta plëtson. Fe arade subhanahu e një dhikahu e valedehu min nasabit dunja, vë humumiha, vë ausabiha, ma ju avdhimu bihi indahum mi qdara dukulihim i lejha fit daril akhira. Dhe kjo është rësie e madhe vëzër. Thot i bën kaj me gjëzije. E zbriti Allahu me dëshiren e ti, Ademin dhe bit e ti, në këtë dunja që ta shioje Ademi dhe njërzimi, kanë lodhjen e kësaj dunjaje. Lodhjen e kësaj. Dhe vëzër, në gjuhën arabe, nasab. A dini që ka i bjetë nasab? Një dhimët e cilas të hekët. Kipati ta më më dvjen një busqeshje vesh kur ta nisht një lajmë i cili ta i thonë krejt. Ta më më arrin një komoditet vesh kur ta dëgjosh vdicë dikush të përzijet kejt. Ta më më thukë te tashtë mili bona krejt vesh kur ta shifsh, doktori thot, këshirë kujdes se ki njësë bujet ranë. Nasab, që sa i dhënë nasab. E, diçka që ka shmangët pitë këshijave. A mundë tani prap pas këtyre gjërave na me thonë, vola jo, tamam, ti ki deka me une prap mirë ka me quve. Që në kime e bavë, dhezë? Andaj, thot i me ka i me gjëzi. E prunin dunja që t'ja shioje lodhje. Pas e thot, vë humumiha. T'ja shioje humum. Gham, qka është dhezër gham? Diçka që ka të munon për mrejna. Edhe hem, ajo që ka ti se di që shka mendo, te hum, se di tarnë që shkëmi a bërë. Vë ausabiha, dhe raskapitit dhe kësaj bote, për qëfar e boni këtë këta? Që këtë këthejmë prapë gjenet tja dim lërën. Për anë dhe zërë, këni pa për ta përshkujtë më thjeshtë, këni pa disa fmi që rritën familje me pasuri. Baba i ti ka punua dhe oba i pasur, milionera po miliarder, edhe fmija, qëfar fmija është aj? Asë nuk i di shka lodhja, asë fakrallëki, asë puna, asë raskapitja. A kanë vlerë të ajë gjërat? Jo. Qka thuni fukara? I cilje ka njësë piminus, pimborgj, pinzero. Pasaj e blejni diçka me djerësën e tina. Qështë e vlerëson ki këta? Ka da thotë të burë, se unë ku punu për ta. Ka shumë 20 vjetë me cise ku mbojtë qëta. Po njërë në bërshimë mi alon në gjirë o logari 10 milion. A i qëmën ato? Jo, e argjën qështë dojë. Po njërë i cili një mujë ditë punon dhe e merë një pagë. Qështë e argjën aj? A kini pagë dikush pagën me lanë mi një herë dikun? Jo, me djërës. E një prej ursive është kjo, shka të di më kaj me gjëzi. E ka zbrit prej akiretit, prej gjenetit, që ku të kthejet për zdyti, e mi thërë Allahu Gjelluala, a e disa ki hekë për me i që do? E sa e do pasaj Allahu Gjelluala? Sa e të shimon ata që e ka dhe Allahu Gjelluala në gjenet? Andaj një prej ajeteve të Allahu Gjelluala, si është për shkujtë gjeneti? La je bëghu në biha hiwala. Thërë Allahu Gjelluala, banor të gjenetit, hiq nuk dojnë me ndru mo. O Zot që të mira. Apo? Pse? Se kejtë ko kanë këto. Shtoja kësaj asaj qka e kanë pagujt prej qmimit kësaj bote. Apo? O shumë e madhe dhe zë. Andaj besimtari, kështu e kupton qështjën e zbitës e Ademit a.s. në këtë dunja. Gjithashtu, thot Ibn Qayyim el-Jauzije, ka dashtë Allahu te bareke ve teala me zbritjen e Ademit a.s. në këtë dunja që ta shfaq urdhrin, ndalesën dhe sprovën e ti. Apo? Që ta dije kush e meriton prej njerëzve dhe kush nuk e meriton. Ta dije njeriu, jo ai. Njeriu ta dije. Pra Allahu një prej urësive, pse ka zbrit Ademin? Ademit e ka kthi prap. Apo? Madje Allahu i ka garantu se prap do të kthejna. Tu e zbriti ka garantu që prap do të kthejna. Por se për një urësi që ta din bitë tu. Thot, që të shfaqet urdhri, ndalesa dhe sprova. Pra Allahu nga ka zbrit këtë dunja dhe nga ka thonë, bëje, mëse ban. Kjo për në, me në testue. Wallahi vëzër, që thonë disa djetarë, me meditu njëriju, sa e shpejt është kjo dunja, në kur amë vëzër, e si vjen dunjaja, me emrin dunja, që do më dhonë e poshtër. Po e vjen me një cilësi tjetër, quhet agjile. Agjile, e lexoni në Kur'an. El agjile. Që do më dhonë? E shpejta. Allahu me urësin e ti, e ka bot shpejt dunjajën, pra, mere kështu tash. Ademin e ka zbit pin dunja, pin akiret, pin gjenet në dunja. Pse e ka bot dunjajën shpejt? Pra, kryet testin shpejt edhe, hajde atje. A e kupton? Pra, Adem, bane ma shpejt testën, nga muhe që ka të thamë edhe këtha u atje. E disa njerës të, jo, më përdu me ne që tu. Ku? Ku përdu me ne që tu? Dush bu këthi atje. Ti këtu ke ardhësh testën me bo. Këni pa dhe se kur hiti kush më provim me thonë, unë e në klasë përdu me fletë. Jo, unë e zdu më quma për që tu. Po së mundë dhe, bane testën të ljashtë. Andaj në kemi ardhësh në dunja, shiko, ngoj Allahun, ngoj pejgamberin s.a.s.l.m. kryje testin, dëshmoje me diplomë, se meriton prap me u këthin gjennet. Thodi më në kaj me gjëzije, dhe kjo ka qenë prej asajnë, që ka bo prej Allahu prej urësive. Pra, të shofe Allahu, e atëherë në akhirat, a mundi mi thënë Allahu dikush, o zotë, e pse unë e jo në gjennet? Po, e pave ti, e pave në dunja, unë thoshe në gomë, së më gojshe, ti pësha urdha, nuk i zbatojshe, ti pësha ndalesa, nuk undalshe. Andaj, ata që ka thojnë, vetë kanë me thënë, haqqat kelimet u rabbina, është bo haq fjala zotit tonë për neve. Osh bo hak fjala Zotit tonë për neve. Osh bo hak azapi për neve. Vetë pranojmë dhe e lutin Allahun mi kthi edhe një herë me i testuën në dunja për sa Allahu xhelalu ala ka shkruaj diçka tjetër. Gjithashtu Ibn Qayyim al-Jauziyje përmend në një libër tjetër në librin e tij Al-Fawaid, e keni të përkthyer në gjuhën shqipe, thot në këtë kontekst, thot Ademi alayhis salatu wassalam kur është e ka pyet Ademi alayhis salatu wassalam, o Zot, pse më zbritën në dunja? Pse më zbitë të dunja? I ka thonë Allahu Gjellohala, o Adem, në gjennet, kur të futëm fillimisht, keshë, lujshë, uzbavitëshë. Mirë po kitë këto i bëjshë për veti. Kur zbitëm në dunja, o Adem, janë ise me kajtë, e mu pëndu, e tash këto pipan për neve, e a na dashtë me bodi shkati për neve, për Allahu Gjellohala. Pra Ademi, si kur të alinë të Allahu në gjennet, a i kishë mu klaqë, vetëm, edhe s'kish me shiju atë lidhen me Zotin e vetë Gjellë Gjellalu. E Allah ta zbit pak poshtë, ka i pak për muhe. Pendohu pak të une, pra lidhu pak me mu, pasaj unë prapë të kthej. A dhe shikohet dhe prej urcive, të di më në kaj me Gjellë ka qenë, që ajtë ka i pak për Zotin. A dhe Allah u Gjellala ka dëshirë njeri u me ka i dhe zërë. Jo rasish, rop të mirë të Allah kër i ka përshkujt Zotin Kuran, si ka përshkujt? Je khirru në lil edhkani su gjede. Edhe na jetë tjetër, për nga mberë, kër i ka përshkujt Allah në Kur'an, që i ka përshkujt dhe zër, ata bin sejgjde, pra, me një fjallë, hidhën sejgjde nga dashuria për Allahun dhe qajnë. Kjo është përshkrimi i Allahut për nga mberë të tëre. Allahut do t'i me kajtë, do t'i me kajtë. E këni pa për shembul, e vladi dhe zër. Si e fiton, tani, shembul e Allahut është me i lartë, si e fiton e vladi raportin e mirë me prindin pas i tjenë acarue, janë njës me kajtë. Prindit dhe dhe cëtu. A i dhe që është tu? Se, sepse e prekat pjesën e cila këjë thot e tashmiro puna. Edhe pse Allahu dhe zërë s'ka nevoj për të lëtët e në tona, s'ka nevoj për të kajtë më të tona, por e donë Allahu robi më hull. Allahu që thot që e kërësëmë të mije, donë me e dasht. Donë me e dasht. Ma dje thot prej gjërave më të mdoja që Allahu shpërblen, është kush pedo ma shumë. Kush pe do Allahu Gjellala? Më shumë, anda dhe zërë kjo është prej urësive dhe se ne i ka përmen Ibn Qayyim el-Jauziyje dhe folë dhe ma shumë mirë, po neve nuk kemi mundësi me i përmen të gjitha. E përmen një urësi tjetër shumë interesante, Ibn Qayyim el-Jauziyje, thot, medito në urësin e Zotit, emri ti Hakim, në kryimin e peshqive. Qiko dhe dhe? Kua hije? Në gjdo sen që ka ka kryu Allahu Gjellala. Medito në urësin peshkut që ka krijuar. Thot, është e njohur në univers se kafshët të cilat Allahu i ka kriju me më numrin më të madh janë peshqit. Nga se edhe toka është me më shumëti uj, dhe në përdetra dhe oqeane që ka më shumëti peshqit, dhe veqëm Allahu e di numrin e tëre. Thot, meditoje urësinë Allahut në krijimin e peshqive. Pse ka krijuar peshkun më të madh, numrin e madh të peshqive? Tho shiko, sepse nuk ka gjales që ushqehet dhe e mban trupin e ti dhe fizikun e ti me ushqim që nuk e ha peshku. Dhe thot, ka qenë prej urësies Allahut, pasi të gjitha gjalesat ushqehen me një loj ushqimi, me bapi ati lojit mas shumëti. Pse Allah për shemë, a ka ndu një ma shumë lop, a peshk, peshk. A ka më shumë dele a peshqi? Peshqi. Pra peshku e numri më i madh i krijuar. Pse? Thot, sepse njeriu ushqehet me peshk. Egërcirat ushqehen me peshk. Kafshët e ndryshme ushqehen me peshk. Madje shumë prej shpendëve ushqehen me peshk. A dhe thot ka qenë urtësi e Allahut në atë që ka konsumohet me qenë numri i madh. Pra Allahu xheluala, kur është diçka shumë e konsumume, e shlën me të madhe. Apo thot, shiko në këtë aspekt edhe ujin, edhe oksigenin. Dhe thot, si dush me e pa këta më qartë, shikoje me altanin dhe argjendin. Jo vëzër, këtë më urësi. Shemë, nëse thot dikush, pse be Allah i skalon argjende dhe ari, sikur uj? Apo, se zduhet. Shka të duhet altani? Ta lisht të shpia që ti? Ta mojsh? Jo, ata e ka po veç standart që mu dit vlerat e gjërave. Mi mat vlerat e gjërave. Pra ari dhe argjendin gjithë mundonja e mban vlerën e gjërave. E mirë, pse oksigen kalon më shumë se duhet më shumë? Smun është pa ta. E uj pasaj vjen minje herë pas oksigenit. Pse? Se smun është pa ta. Pasaj pas ujt vjen ushqimi. Shikove dhe shkati për në kajim e gjëzije. Nëse mediton në krijimin e Allahut, do të zgjesh se në cilat doza konsumohet një send, në atë doza shë se Allahut e ka shlue me bullëk. Për shembull, a duhet ti altani shumë për a është kushti jetës? Jo. A do e kalon me pak. Mirë. Ushqimi a është kushti jetës? Po, e kalon shumë. A do të thotë Ibn Qayyim al-Jauziyje, medito në emrin e Allahut El-Hakim në krijimin e gjërave. Si ka kriju Allahu te bareke ve teala. Pastaj vazhdon Ibn Qayyim al-Jauziyje me përmend edhe disa prej gjërave të tjera të urtësive të Allahut te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, neve do të shtim disa për ligjëratën e ardhshme nga se koha në ka kaluar, mirë po do ta përmend me edhe një urtësi të fundit se ne ka përmend Ibn Qayyim al-Jauziyje. Thot medito në çarjen e fëmijut. Dhe ta e kemi përmend shkurtimisht, tani do ta përmend pak më gjerësisht dhe me këtë e përfundojna. Edhe kemi disa prej urtësive të tjera të sa ti përmendi me lejnë Allahu te bareke ve teala dhe gjëratat e tjera. Thot medito në çarjen e foshnjës. Pse Allahu e ka bë foshnja me çajt? Thot Allahu në çarjen e foshnjës ka vendos prej urtësive të cilat s'kan njerëzit mundësi mi kap ato. Apo s'kan njerëzit mundësi mi kap ato. Thot, ndërsa mjekët dhe shkencëtarët dhe hulumtuesit e natyrës kanë janë orvat mi gjetë disa prej tyre. E prej tyre cilat ka qenë vëzër? Shiko, a ka mundësi dikush pastaj me e diskutu hikmetin Allahu Gjeli Gjelalu? Thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, kanë thonë mjekët, në trurin e fëmijut kur të linde ekziston lagështi e madhe. Mrena trunit ekziston lagështi e madhe. Pse? Sepse ai sa po ka dal nga një ujë i madh, nga sa nga uji është krijuar, apo vëllazër? Për shembull, natyra e trupit ton, cila është uji dhe lloç, apo? Nëse e kemi trashëguar. Dhe kur formohet apo në embrion atje në mitër, me çka krijohet? Me çka niset? Me ujë. Dhe ai nga uji i merr edhe pastaj durët e ti, komët e ti edhe kokën e ti. A keni pa për shembull vëllazër? Kush ka pas evlat e ka pa. Në fillimisht duhet me e ka fëmijën pak ma me një loj elistat që me thonë, ma but. I thonë, kada ka dalë më se prek shumë. Pse? Pasaj fillon me forcohet. Apo këtu këtë pjesën e kokës lartë e ka shumë të but. E që ka ndohë dhe zër? Sepse sa po ka dalë nga uj. Thotë, kanë thanë mjekët, ekziston në trurin e fëmijut foshnje uj shumë. Ka thanë, ndërsa kur ai çan, ha, i hap kanalet, pra me të qajt me, i hap kanalet që këto ujra me dal dhe me zanë mu forcuë truri ti. Të mu forcu koka. Andashat ti gradualisht fillon fëmijës, foshës, me ju forcu koka. Pas e thot, wa ju hdiruhu min edmigatihim, fetak wa edmigatuhum e të sihu. Thot, duke qajt, i forcohën trut dhe fillon e merë shëndetin e kokës. Pastaj thot, nëse e gjen urtësin dhe mediton të qarët e fëmijëve, thot e gjen edhe se ajo i hap rrugët e frymarrjes. Kur qan fëmiu vëllazër, Tani parano, kitë trupi është me një farforme i langt, se sa po ka dal nga longu, nga uj. Thot, kur qan, ju wasi u alejhi me gjeri e nefes. Ka nevoj me ju formu kanalet e forta të frimarjes. Se përshimë, kur robë but, ajo mundet mungjit, e mi anal frimën. A i kan shumë që ti forcohet kanali, pra të bëhet kanali që ti shkoj e frima më letë. Thot, wa jeftahu l'uruk, wa ju salibuha, dhe i hap damart, dhe i kanalizon ato edhe i bënd forta. Wa ju kawin asab, dhe e qajtëmja, ja forcon nervat. Pra ja regulon nervat. Thot, sa dobin e ka foshnja, kur qanë, në shëndetin e tina dhe në trupin e tina. Pastaj e përmen edhe gjërat e tjera. Thot, pastaj vin ignorantët dhe e diskutojnë urtësin dhe krijimin e më të urtit Allahu te bareke ve teala. Pse po ka mbeki? Çepë po ka. Ti s'e di. E shumë e shumë të tjera. Pastaj do të mëkaj me xhozie, thot, e nëse mediton në atë se pse Allahu xhelala ja ka marrë mendjen fëmijët duke qenë i vogël. Kemi përmendur sa kjo duket sharake, por do është prej urtësive të Allahu te bareke ve teala. Po nëse do dikush, pse s'ma ka dhënë Allahu çet mendje pse i kanë pas në vjet? Se ti je i vogël. Këni po kur të majnë kra, para me no, ta është ti me të majnë kra, dikush. A mund është ti dikush me të lohat të edhe ti mi po si të menë, sot. I shkon azab, dhe zër. Para me no, fuqis ki, menë të mi pas, thot, andaj ka qenë urtësi e Allahut, me ja mor menën që me mujtë me lohat, që me mujtë me ushqie, sepse si kur ta ketë menën, e ka qatë trup të vogël, ke shenë shumë e sikleshme për njeri ju. Thot, meditoj urtësi të Allahut në krijimin e tina. Shumë urësi ka dhe zërë. Njëriju kërë mediton se si e ka kriju Allahu Gjelluala, njëriun e shëfë se Allahu Tebare Kjovëtala ka vendos shumë prej urësive. I bënkaj me gjëzije ka dhe një grumbull të matë të trajtime mbi urësin Allahu Tebare Kjovëtala, por se neve me kaq e përfundojnë ala e lusmi Allahu Tebare Kjovëtala, që Zotë Jon Gjelluhu na mundëson që të mësojna emën Allahu Tebare Kjovëtala El Hakim, të meditojmë dhe të përsiatim në universin Allahu te bareke ve taala, duke harmonizuar me librin e Zotit dhe me hadithet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Elushi Allahu te bareke ve taala, që Zoti on xhelaluhu na mundson që ndriçohemi me këtë libër të madh Allahu te bareke ve taala. Elushi Allahu te bareke ve taala, që Zoti on xhelaluhu musliman ku dëshon Allahu të ndihmon yetimat e musliman, Allahu të mbulon fuqarat, kamurat, Allahu të pasuron e pasanik prej musliman, Allahu të ban të xhimert. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.